Na, szia, mondjad! Na, szia, kézzel kiküdte ez a ragasszony az inspekció. Tényleg kiküdte? Biztos, hogy azóta összöde mentek a vitához. Aha. Mondták valamit, nem tudom én mi volt. És akkor ide együtt hozzá, én velem nem is akar beszélni a féreg, az a tudod, az a fekete hajú kis féreg. Aha. És akkor egy másik kosit is hozott magával valami kövéret, ennek volt valami könyv a kezibe. Nem tudom, azt tudom, kicsoda valami szerv volt. Nem. És akkor az mondja, hogy engedélyt kell kérni, hogyha engedélyt megkapjuk rá, akkor az opcionálba be kell menni, engedélyt kell kérni, és akkor így meg úgy, ez meg mondja, hogy nem olyat, nem olyat, így meg úgy, meg amúgy érted, az a másik, az a kis féreg, az a tudod kicsoda, az a másik. Akkor most be kell menni az opcionálba kérni engedélyt? Igen, azt mondta valamilyen Suzannához kell menni, az egyébinti, mit tudom én, mit tudához. És akkor attól, hogyha megkapjuk ezt az engedélyt ide, akkor jöhetünk árulni, hanem akkor nem. A község hátára kéne menni. Igen, igen. Ez a féreg meg azt mondja, hogy nem mai, nem mondja, nem mai, de kell is, hogy nem mai, nem mai. Akkor már vissza megkérte? Ha? Vissza már kért? Mit csinált? Nem kérte vissza, se szerintem. Ej, de szemét. Ha? Tessék? De szemetek. Érted? Már a vissza, ahol előbb oda ment, és akkor azt mondja, a visszának biztos megmondta, hogy már, hogy én összevettem az asszonyát. Én nem vettem össze az asszonyát, csak annyit mondtam neki, hogy ugye onnan a biciklit, de tegye oda, mert fő fog bukni, meg kitett az útba, nem? Meg az az ember, az asszony. Különben meg lefényképeztem a biciklit, gondoltam, hogy a kipírtja el, én lefényképeztem a biciklit, erről is, arról is, hogy nézzék meg, hogy hova kitett az útba a biciklit. Érted? Most képzeld el, most képes volt bemenni megint balasszogatni benne. Hogy menjen, szegény, hagy élvezze. Nem normális az az öreg asszony. És akkor emez meg, érted, az a kövér, az mondja, hogy kő engedélyt kérni, meg ez az amag. Emez meg azt mondta, aki sutyogta, hogy nem majd, nem majd, azt mondja, nem van neki, meg nem így, meg úgy, meg amúgy, érted? Hát ne haragudj már, azért kicsoda ő az a kis féreg, érted? Hát nem tudom, akkor most el kell mennünk a községházra, és a Suzannát kell keresni, és akkor kérni engedélyt. Valami tudom, a Gregyevi Nárszó, nem tudom, mert humor ez a Gregyevi Nárszó, érted? Nem tudom. Akkor most hónap akarsz menni, vagy mi máma lemész? Na, mennék máma, minek menjek még máma, korosság és vagy és tudom. Na, fasza. Na, jó van, mindegy. Öttél volt Budánk, hogyha vásárhát, mások is mondták ezt már, érted? Ez párszor máma már, igen. Vagyis ebbe az évben. Múltkoriában meg azt mondta, hogy mit is mondott akkor, mikor Mari néni főhít, hogy nem ér rá ilyesmivel foglalkozni, mert akkor is valaki befizette, biztos a Vittuska bement, mert a Vittuskában most is kedveskedett, érted? Talán meg nem is akart beszélni. De szemetek. Na mindegy, akkor majd nem tudom, mi lesz. Semmi különös, el kell menni, akkor, hát te szoktál máskor is menni, majd egyébként lehetett akkor, nem? Hát valami fű, akkor megint valahol a falapány. Nem csak nekem a vitának is szóljál, vagy fogalmazom. Hát nem tudom. Meg de... a farinének is, vagy ő is, hogy tudja, hogy akar-e, vagy sem. Hát akkor muszáj lesz majd valakikkel. Na jó, akkor majd megvássuk akkor, hogy mint tovább. Ennyire szemét az az öreg asszony, hogy többen meg az is már egyszer. De most valójában én nem vettem össze, én csak mondtam, hogy vigyél van a napit. Meg valójában csak azt mondtam, hogy főbuk, mert ott lejt az, ahogy hívják. Hát igen. Na jó, a lényegtelen. Na, mindegy. Na jó, na, szia akkor. Szia. Szia.